Solution na modele gotowe do odbioru, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca. Jest 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zerwane dachy, powalone drzewa i zalane piwnice. Do popołudnia strażacy mieli prawie 2000 zgłoszeń. Co najmniej 3 osoby zginęły, 25 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. W serwisie zajrzymy nad Wisłę. Mieszkańcy Warszawy świętują początek lata. Prawie 2000 zgłoszeń odebrali strażacy po burzach. Najwięcej interwencji było w województwach śląskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i małopolskim. Na Lubelszczyźnie interwencje najczęściej dotyczyły usuwania połamanych konarów i drzew, mówi rzecznik komendanta straży w Lublinie Tomasz Stachyra. Wyjeżdżaliśmy również do uszkodzonych linii energetycznych. Takich interwencji było 9. 29 dachów na budynkach gospodarczych i 12 na budynkach mieszkalnych. Jest to bilans uszkodzonych budynków i dachów, jeśli chodzi o ten silny wiatr, który towarzyszył burzom. Na całe szczęście w tych wszystkich zdarzeniach tylko jedna osoba została poszkodowana. Trwa usuwanie skutków gwałtownej burzy, która przeszła nad Chełmem. Ze skalą szkód zapoznał się prezydent miasta Jakub Banaszek. Jesteśmy po objeździe w miasta i wszystkie awarie, uszkodzenia są na bieżąco usuwane. Także przyjmujemy zgłoszenia od mieszkańców. Z każdą kolejną godziną tych skutków będzie coraz więcej usuniętych. Tak, z uwagi na połamany drzewostan, gałęzie, w kilku miejscach też doszło do zerwania dachów. W Chełmie obraduje sztab kryzysowy, który podsumowuje działania ratunkowe. Rosja zaatakowała dzielnicę mieszkaniową w Charkowie. Według ostatnich danych zginęły co najmniej 3 osoby, rannych zostało 25. 16 osób, w tym dwoje dzieci, przewieziono do szpitali. Rosjanie zaatakowali miasto bombami lotniczymi, powiedział mer Charkowa Ihor Terechow. To kierowane bomby lotnicze uderzyły w centralną część miasta. Uderzyły w domy mieszkalne. Nie ma tam żadnych obiektów militarnych. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest celowa taktyka Federacji Rosyjskiej, żeby zabijać mieszkańców Charkowa. W sumie 4 bomby kierowane uderzyły w miasto. Jeszcze jedna część miasta, gdzie znajduje się zakład produkcyjny, ona stała się celem. Rosyjskie pociski trafiły w domy, sklepy i przystanki komunikacji miejskiej. Mark Rutte, wieloletni premier Holandii, zostanie wkrótce oficjalnie ogłoszony nowym sekretarzem generalnym NATO. Zastąpi na tym stanowisku Jensa Stoltenberga, który stał na czele sojuszu przez dekadę. Robert Pszczel z Ośrodka Studiów Wschodnich bardzo wysoko ocenił Norwega. Wytrawny dyplomata, sprawdzony w kryzysie, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem. To jest ten człowiek, który zasadniczo sprawdził się w sytuacjach kryzysowych, bo jedna rzecz to jest prowadzenie dyplomacji, prowadzenie obrad, zarządzanie, ale druga rzecz to jest działanie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z czymś bezprecedensowym. No i do tego należy zaliczyć reakcję kolektywną sojuszu na rosyjską agresję. Robert Pszczel podkreślił, że zdolności dyplomatyczne pomagały Norwegowi utrzymać jedność sojuszu. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, słuchowiska i audycje na żywo, spotkania z gwiazdami. W Sopocie trwa 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji, dwa teatry. W tym roku do konkursu zakwalifikowano 16 słuchowisk dla dorosłych oraz 7 dla dzieci i młodzieży. Dramatopisarz i reżyser Michał Zdunik przygotował 2 konkursowe słuchowiska, Głosy ciemności i Matka odchodzi, według poematu i wierszy Tadeusza Różewicza. Głosy ciemności to jest mój autorski tekst. On jest taką opowieścią poetycką, inspirowaną postacią Jerzego Nowosielskiego. Więc to jest taka opowieść, powiedzmy, gdzieś trochę zrobiona w formie takiego misterium muzycznego z wyśpiewanymi psalmami. No a Matka odchodzi to jest taka bardzo kameralna opowieść. To jest mistrzostwo aktorstwa, bo tam gra Maja Komorowska i Łukasz Borkowski. Oboje stworzyli takie fantastyczne, przejmujące role. Za chwilę prosto z Sopotu Barbara Marcinik i scena teatralna Trójki. A mieszkańcy stolicy świętują początek wakacji i lata, czyli Wianki nad Wisłą. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które od 30 lat przyciąga dziesiątki tysięcy gości, mówi organizator imprezy Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Mamy tutaj prezentację teatrów ludowych, które prezentują i kultywują tradycję Nocy Kupały. To też się cieszy olbrzymim zainteresowaniem. Ludzie się wciągają w tą zabawę, w różnego rodzaju swaty, w te obrzędy słabutkowe. No i jak słychać, Już powoli rozgrzewa się duża scena, na której wieczorem gigantyczne koncerty, a na samo zakończenie o 21.45 wielkie widowisko Bianki nad Wisłą, dźwięki wolności. Jak co roku uczestnicy pikniku stworzyli wspólnie ogromny wianek, który popłynie Wisłą do Gdańska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Szybki raport z Dortmundu, gdzie trwa drugie z dzisiejszych spotkań Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn. Turcja, Portugalia 0-2 do przerwy po golach Bernardo Silvy i kuriozalnym samobuju Turków. Wcześniej Gruzja zremisowała z Czechami 1-1, a czekamy na mecz numer 3, liderem grupy E Rumunia, i ona zagra z ostatnią w tabeli Belgią. Pozostajemy w Niemczech, ale z trawiastych boisk piłkarskich przenosimy się na również trawiaste korty tenisowe. W Halle Hubert Hurkacz stanie do obrony tytułu po półfinałowym zwycięstwie z Niemcem Aleksandrem Zverevem 7-6 i 6-4. Tiebreak w wykonaniu Hubego obowiązkowy. Bardzo się cieszę z kolejnego finału tutaj w Halle. Pierwszy raz pokonałem Saszę Zverewa. Na pewno ten mecz, który też grałem na United Cup w tym roku, gdzie walczyliśmy z całą reprezentacją Polski o tytuł, w którym miałem piłkę meczową. On zagrał passing shota kilka, powiedzmy pół centymetra w korcie, na pewno trochę siedział mi w głowie i wiedziałem, jak ważne jest to spotkanie i chciałem dać się wszystko. Jutrzejszy finał w Halle o godzinie 14. Hurkacz zagra w nim z Włochem Janikiem Zinerem, który wygrał z Chińczykiem Zhizhen Zhengiem 6-4 i 7-6. Challengera ITF w Poznaniu z kolei wygrał Max Kaśnikowski po zwycięstwie z Argentyńczykiem Camilo Ugo Carabellim 3-6, 6-4 i 6-3. Pozostajemy przy przebijaniu piłki nad siatką. Polki nie zagrają w finale Ligi Mistrzyń. Nasze siatkarki w półfinale w Bangkoku przegrały z Włoszkami 0-3, mówi przyjmująca Natalia Mędrzyk. Przede wszystkim nasza ilość błędów wpłynęła na taki wynik. Wiadomo, Włoszki są w tej chwili w bardzo dobrej formie i trzeba było się nastawiać na ciężki mecz. Natomiast myślę, że jakbyśmy były trochę lepszej dyspozycji, to wynik mógłby być inny. O trzecie miejsce podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają z Brazylijkami, które uległy Japonkom 2-3. Na poprawę humoru nasi siatkarze ograli Serbię 3-2 w Lublanie, również w Lidze Narodów. Pozostajemy przy sportach olimpijskich. Złoty medalista z Tokio w chodzie sportowym na 50 km, Dawid Tomala, nie wywalczył kwalifikacji do Paryża w mityngu ostatniej szansy w Katowicach. Tomasz nie ukończył zawodów. Polskie rugbystki z kolei przegrały z Chinkami 0-26 w turnieju kwalifikacji olimpijskiej w Monako. Ciąg dalszy rywalizacji jutro, a tylko zwycięska drużyna pojedzie do Paryża. Jeszcze raport z Bazylei, gdzie trwają drużynowe turnieje w ramach Mistrzostw Europy w Szermierce. Nasze szablistki zajęły 6., a szpadziści 11. miejsce. Niedziela będzie bardzo słoneczna, z większym zachmurzeniem jedynie w Polsce północnej. Tam też przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Ale emocje! Z Allegro Your Season to dopiero będą emocje. Już nie mogę się doczekać. Jak lato, to Allegro Your Season. Łap mistrzowskie oferty i tysiące produktów do kibicowania w super cenach. Jak tak, to Allegro. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Trójka na festiwalu Dwa Teatry. Witamy i tym razem do dwóch teatrów zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Tak, witamy. Tutaj naprawdę Sopot, po pierwszym dniu 23. festiwalu Dwa Teatry. Sporo wydarzyło się od 2019 roku, kiedy poprzednio byliśmy tutaj po raz ostatni. Nikt wtedy nie przewidział tego, co przyniosą kolejne 4 lata. Oby nasz powrót do kurortu stał się symbolem wyprawy, jak mawia mój przyjaciel, ku słońcu, po prostu. Proszę Państwa, okoliczności są absolutnie sprzyjające. To pierwszy dzień lata kalendarzowego oraz początek wakacji, a w perspektywie szaleństwo Nocy Świętojańskiej. Niektórzy będą wianki wrzucać do Bałtyku. Do naszego plenerowego studia zaprosiliśmy Olgę Sarzyńską, która wystąpiła w trójkowym słuchowisku zgłoszonym do konkursu naturalnie. Tytuł przypomnimy później. Witaj, Olgo. Witam serdecznie. Aleksandrę Głogowską, której słuchowisko reprezentuje jedną z regionalnych rozgłośni, czyli Radio dla Ciebie. Dzień dobry. Andrzeja Brzoskę, mistrza reżyserii dźwięku, najkrócej. Dzień dobry. No tak, bo jeszcze przed zachodem słońca, proszę Państwa, o 21.25 w Sopocie zajdzie dzisiaj słońce. Kontynuuję wyliczankę Tomasza Mana, autora i reżysera wspomnianego trójkowego utworu konkursowego. Szum, szum z nadmorza. Tak jest. Tak. To jest chłopiec z gitarą, proszę Państwa, także proszę się nie dziwić, jeżeli usłyszą Państwo riffy. Po prostu reżyser dorabia sobie w ten sposób na Placu Przyjaciół Sopotu. Gratulujemy wyboru takiego oto właśnie dodatkowego zajęcia. Kogo jeszcze powinnamy mieć? No oczywiście w roli współgospodarza, bo zazwyczaj w Sopocie mam tylko partnera, wystąpi sopocianin, autor sztuk radiowych oraz jeden z ojców chrzestnych festiwalu. No pamiętamy właśnie o tych naszych ojcach, o nich powiemy później i o tym micie założycielskim, pozytywnym jak najbardziej, Wojczku. Nie powiem Państwu dobry wieczór, bo jest jeszcze jasno, bo to najdłuższe dni w całym roku i nasz namiot działa jak żagiel. Czujemy się trochę jak na falach, w związku z tym dzień dobry. Witamy. Słuchowisko zarówno radia dla Ciebie, jak i trójkowe zostało już zaprezentowane. Zwracam się do Pani Oli, Aleksandry Głogowskiej. Przypomnijmy, bo prezentowaliśmy Pani słuchowisko. To trochę niewiarygodna historia. Młody Krzysztof Kamil Baczyński, uczeń gimnazjum, którego, tak, później liceum, pisał i co? Pisał i pisał przed wojną, bo my pamiętamy i myślimy o Baczyńskim jako o młodym, ale jednak związanym z wojną człowieku. A tu mamy Baczyńskiego z 37 roku, czyli dziecko, nastolatka, który nie wie o tym, że będzie wojna. Zupełnie inna perspektywa i pełna radości postawa. Jeszcze dziecka. Chłopca. No tak. Dziecko, które pisze powieść, nie kończy jej, no to już wiem w jakich okolicznościach, a tytułowy pincel. A właśnie tytułu nie podaliśmy. cudowne przygody pana Pinzla Rudego. No właśnie, tytułowy bohater to... To pan profesor, który uczy w gimnazjum geografii. Co więcej, on nie jest rudy, tylko w wyniku badań zdecydował, że jego dusza jest ruda. Co rudy na to znaczy? Cudowne. On jest łysy. Muszę powiedzieć, bo ja wiem, że ludzie mają rude dusze. Mm-hmm. Tak, to jest prawda. Tak, cudowne. To jest specyficzny rodzaj ludzi. I to wymyślił Baczyński w 37. Nie wiedziałam. Miała nasza Olga Sarzyńska. Ja tylko powiem, że nasz program w Warszawie reżyseruje Olga Szućko. Mają panie podobne fryzury. Dobrze, wróćmy jeszcze, bo rudość nam się tutaj kojarzy jednak z kolorem pieska, czyli jamnika. Tak, ale nie wiemy, jakiego koloru jest Hasdrubal. Wiemy, że ma bardzo waleczne imię, ale nie wiemy, jakiego jest koloru. Na pewno jest bardzo mądrym i doświadczonym psem. I on, właśnie, przepraszam, że przeszkodziłam, ale to jest bardzo ważny ruch, że tak powiem, gest pani Aleksandry, gdyż ona obsadziła w roli narratora właśnie pieska. Tak. W oryginale u Baczyńskiego pies jest jednym z bohaterów. Ja pomyślałam, znając życiorys Baczyńskiego, że pies jest kluczowym przyjacielem i osobą, postacią, która kształtowała też Baczyńskiego. I zmieniłam narrację. To znaczy dowiadujemy się o przygodach pana Pinzla z perspektywy czterech nóg, czterech łap, z perspektywy psa. To on pilnuje profesora geografii, on mu towarzyszy w każdej trudnej sytuacji. Mój śmiech wynika z tego, że wiem, kto zagrał tego narratora. Takie było moje założenie i tak sobie obiecałam, że jeżeli ten aktor nie zgodzi się, to ja nie robię tego tekstu. I ten aktor zgodził się? I ten aktor powiedział, że zagrałem w życiu wszystko, ale psa jeszcze nie. Więc zrobimy to. I kto już to był? I był to Andrzej Seweryn. Czekałam 8 miesięcy, bo takie są terminy. I z Andrzejem Brzoską, reżyserem dźwięku w tym słuchowisku, udało nam się to nagrać w maju, rok temu. Tak. Czy były jakieś przygody w trakcie, Andrzeju Brzoska? Nie, ja właśnie myślałem, że będą jakieś przygody, bo tu mamy Andrzeja Seweryna, który podjął się takiej niecodziennej roli. Ale muszę powiedzieć, że właściwie to nagranie... Naprawdę Andrzej jest wysokiej klasy aktorem przecież. Właściwie odbyło się to bez bólu. Więcej problemów było z pozostałymi. Nie możemy opowiedzieć żadnej anegdoty. No niestety nie było anegdoty. Ale bardzo dobrze się bawiliśmy, Andrzeju, prawda? W czasie oczywiście, tego bo to jest taki tekst, że można się przy tym zabawić. W tym słuchowisku fryzjerem jest Piotr Adamczyk, a profesorem pinslem jest Adam Woronowicz i ten duet grający razem przysporzył nam dużo uśmiechu. Wchodzą do studia ci panowie i otrzymują taki tekst i już jest dobrze. No właśnie, proszę państwa, klimat tej niedużej, niedokończonej powieści Baczyńskiego przypomina ten stworzony przez Gombrowicza Ferdy Durkę. Ten sam zresztą rok, 37. No, można założyć, że... Oczywiście, to wiemy, że Baczyński fascynował się Gombrowiczem, ale powiem państwu ciekawostkę, że o tym, że jest to tekst Baczyńskiego, wiemy dopiero od 2017 roku. Ponieważ wcześniej ten tekst był w archiwum Jerzego Kamila, ale Weintrauba, przyjaciela Baczyńskiego, zmarłego poety, który zmarł w czasie wojny w 1943 i dopiero w 2017 w Muzeum Literatury pani Małgorzata Wichowska odkryła, że jest to tekst Baczyńskiego. Pani Olu, bardzo dziękujemy za Pinzla. Rozświetlił on odrobinę mroki dominujące w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. No, przynajmniej w minionym roku tak było. Teatr Polskiego Radia serio traktuje swoją misję i dobrze. Natomiast scena teatralna Trójki, która zaprezentowała oczywiście po premierze w radiu dla siebie Pinzla, lubi pół żartem, pół serio. Lubimy się dystansować. Aleksandra Głogowska i jej słuchowisko na 23. festiwalu Dwa Teatry. Czekamy na werdykt jury. O której ostatni pociąg do Warszawy? 20:17. W takim razie, jest 18 minut po 19. Pójdę spacerem. Bardzo proszę. Do zobaczenia na Myśliwieckiej, bo tego może państwo nie wiedzą, że mieszkamy w tym samym domu. I często się spotykamy. Myśliwieckiej 357. Wojciech Fułek, ad vocem? Tak, ponieważ nie było anegdot o Baczyńskim, a wczoraj było rozdanie świadectw, bo było zakończenie roku szkolnego, to chciałem powiedzieć, że z tej okazji ktoś podrzucił mi kopię świadectwa Baczyńskiego w mediach społecznościowych i to jest duże pocieszenie dla tych, którzy otrzymali złe oceny. na świadectwie, bo Baczyński nie miał najlepszego wyrywają świadectwa. Wyrywają sobie teraz mikrofon. Tak, bo chciałam powiedzieć, że miał same truje. Ja to widziałam, a z WF-u był zwolniony. Co też mnie pocieszyło. I wiemy też, że Baczyński nie lubił chodzić do szkoły. Natomiast był mistrzem w naśladowaniu nauczycieli. I to w pinclu słychać. Doskonale. Proszę Państwa, jak my rozumiemy tę postawę młodego Krzysztofa Kamila? No dobrze, dziękujemy jeszcze raz pani Oli, nad Sopotem ołowiane chmury, to już tradycja, wieje, co jakiś czas leje. Panie Wojciechu, nie stara się pan o letnią pogodę, taką sprzyjającą festiwalom. Nie pada. Przepraszam, nie pada no, w tej chwili nie pada. Pogoda jest gorsza w wielu częściach Polski, także nie narzekajmy. Rana było troszeczkę słoneczka tutaj i na Kaszubach, i w Sopocie, także wszystko w porządku. Aha, bo trzeba powiedzieć, że Wojciech Fułek wprost z Kaszub, głębokich Kaszub przybył do nas, czyli doceniamy poświęcenie dla Trójki. To teraz już przechodzimy do tej najkrótszej historii festiwalu Dwa Teatry. Do końca XX wieku hasło Sopocki Festiwal nasuwało jednoznaczne skojarzenia, choć w latach 90. festiwal piosenki w Sopocie raczej już tracił blask. No i wtedy kto, zaraz dowiemy się, rzucił hasło, zorganizujmy zupełnie inny festiwal. No i słusznie, nie w operze leśnej. To prawda. Ja przez lata przyjaźniłem się z kierownikiem literackim Polskiego Radia, który był akuszerem mojego debiutu nawet poetyckiego w swoim czasie, bardzo dawno temu. To był Wacław Tkaczuk. Świetny poeta, świetny również szef literacki Teatru Polskiego Radia, doskonały autor audycji o literaturze, o poezji. I jak Wacek przebywał w Sopocie, a bywał każdego roku, to kiedyś usiedliśmy i mówię, słuchaj, ja jestem odpowiedzialny za jubileusz stulecia nadania Sopotowi praw miejskich. To był rok 2000, jubileusz był w roku 2001. I Wacek mówi, my mamy taką małą, branżową imprezę, którą organizujemy. Gdzie, Andrzeju? To prehistoria jest taka, że Andrzej Brzoska? Wcześniej był to wyłącznie radiowy festiwal, który się odbywał w takim ośrodku wczasowym ala lata 60. w Bolimowie, gdzie stały takie domki drewniane w ruinie. Ale za to było piękne otoczenie, zieleń, las. I po kilku latach przenieśliśmy się na jedno wydanie do Rzeszowa. I to ten festiwal w Rzeszowie był poprzedzający przed już inauguracją wspólnego festiwalu razem z telewizją. No właśnie, z Wackiem Tkaczukiem poszliśmy do ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego Radia, Janusza Kukuły, świetnego reżysera, ojca wielu reżyserów, którzy w tym teatrze później debiutowali. Janusz się tym pomysłem zachwycił, powiedział, ale musimy to jakoś rozszerzyć i na festiwalu filmowym w Gdyni spotkaliśmy się z ówczesnym dyrektorem Teatru Telewizji Polskiej, Jackiem Wexlerem. I w ten sposób trzech muszkieterów z dodatkiem tego czwartego Wacka Tkaczuka pierwszą edycję zorganizowało właśnie w ramach obchodów jubileuszu stulecia nadania Sopotowi praw miejskich. Nie pada, ale słyszą Państwo, że nasze żagle tutaj ponoszą nas już prawie na... Za chwilę odlecimy, bo na Wojtka nie pada. Ja natomiast mam masaż, że tak powiem, w postaci kropelek. Nie, Baszka, to ty masz masaż. Zobacz, tu są gorące termy i to jest masaż uzdrowiskowy. Stamtąd leci, to nie deszcz. Cudownie, bardzo dziękuję. Za to niektórzy płacą zdrowiska. Dobrze, to Wojciech Fułek. Andrzej Brzoska, słucham. Mówię, że jeżeli Państwo usłyszą szum fal, to znaczy, że już płyniemy. Bo pokład też mamy. A później takie bo. A to właśnie Olga śpiewa. Nasz tutaj reżyser Tomasz Mann walczy z jakimś urządzeniem, ale mam nadzieję, że nie z gitarą. Tych riffów nie słyszałam. Proszę bardzo, Andrzej, nie, to teraz Wojciech Fułek, przepraszam. Dobrze, i trudno mi sobie w tej chwili już po tych latach wszystkich wyobrazić, że to było ćwierć wieku temu, kiedy myśmy zorganizowali, a na dziesięciolecie marszałek województwa pomorskiego, który jest jednym z głównych organizatorów tych wszystkich festiwali również, przyznał właśnie tym trzem muszkieterom Gryfy Pomorskie w nagrodę za ideę tego festiwalu, który stał się fantastycznym pomostem pomiędzy Teatrem Wyobraźni jednym, a Teatrem Wyobraźni drugim, w którym więcej widać, co prawda, ale myślę, że ja jako dziecko teatru radiowego to jednak więcej widzę w teatrze radiowym zawsze. Proszę Państwa, to Wojciech Fułek na wszelki wypadek podaje namiary, ponieważ Państwo nas nie widzą, a szkoda, bo dosyć ciekawie prezentujemy się na Placu Przyjaciół Sopotu. Po raz pierwszy stąd nadajemy, mimo że w Sopocie byliśmy tyle razy. Zazwyczaj byliśmy po drugiej stronie Domu Zdrojowego, pod tak zwaną fontanną, znaczy nie tak zwaną, to jest fontanna, duża, realna, piękna fontanna z widokiem na morze. A teraz patrzymy sobie na Państwa spacerujących po no właśnie coraz bardziej zielonym Placu Przyjaciół Sopotu. Sopocianinie Wojciechu Fułku, coś wiesz na temat zadrzewiania? Na szczęście, tak. Trochę tych drzew przybyło, trochę zieleni tutaj przybyło. Przydałoby się jeszcze więcej, moim zdaniem, bo to jest bardziej przyjazne wtedy miejsce. Natomiast nie narzekajmy, cieszmy się z tego, co mamy w tej chwili. I wracajmy na festiwal, bo myślę, że taka pogoda, jaką mamy dzisiaj, doskonale sprzyja właśnie oglądaniu spektakli Teatru Telewizji Polskiej i słuchaniu słuchowisk radiowych. Tak jest. Proszę Państwa, a to specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki. Od prawie samego początku Trójka pojawia się na festiwalu po reaktywacji właśnie trójkowego teatru, bo była dosyć długa przerwa. Ja pojawiłam się na drugim bodajże festiwalu i wtedy Janusz Kukuła powiedział, no zaraz, Paszka, no nie możesz być bez słuchowisk, musisz postarać się o to, żeby. No i powstała scena teatralna Trójki, no już od tamtego czasu każdego roku przybywaliśmy tutaj ze swoimi słuchowiskami. Tak też stało się w tym roku, o czym już Państwo wiedzą. W każdym razie zaczęliśmy z czasem uzupełniać ten program Teatru Polskiego Radia o te brakujące ogniwa, rozbudowując formę, eksperymentując, realizując na przykład słuchowiska poza studiem teatralnym przy Wronicza. I tutaj bardzo proszę o pomoc panów Andrzeja Brzoski i Wojciecha Fułka, gdzie na przykład byliśmy i tworzyliśmy no jak najbardziej radiowy teatr, ale w plenerze. Prosimy o riffy w tyle, tak? Podejrzewam, że właśnie Andrzej Brzoska? Wojtek wrócił. To była pierwsza chyba nasza eskapada. Czyli Kaszuby. To były Kaszuby, ale w drugą stronę troszeczkę, czyli Wejherowo, przepiękny park, to jest równocześnie pałac, muzeum, tak, pałac. I tam w warunkach również pandemicznych odbywało się spotkanie, może w czasach zarazy. Słuchowisko Wojciecha Fułka tak doskonale wie, o czym mówi. Tak, ale mówię o tej pandemii również dlatego, że to słuchowisko trochę korespondowało z tamtymi czasami. Maria Seweryn zagrała fantastyczną rolę w tym słuchowisku, skoro padł Andrzej Seweryn, więc niech będzie również rodzinna kontynuacja. I myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, chociaż wtedy trochę zabrakło nam dużej publiczności z oczywistych powodów. To mieliśmy publiczność radiową, słuchaczy i parę osób, które tam z powodów zawodowych musiały w tym być, ale myślę, że to były również takie pomysły nie tylko we wnętrzach, ale na przykład jedna z rozmów była nagrana podczas spacerów w Szpalerze Róż. Tak jest, tak. Oczywiście. Zaskoczeni przychodni nie reagowali bardzo dziwnie, o co tam chodzi. Jest para z mikrofonami po parku. Krąży, coś mówi, szepczą do siebie. A teraz spoglądam na Olgę Sarzyńską, bo z kolei Andrzej Brzoska, Olga Sarzyńska i Romuald Wicza-Pokojski oraz Przemysław Bluszcz wybrali się na Mazury po to, by nagrać tekst Romualda Wicza-Pokojskiego, o Droga Marion, tak? Marion Dynhoff. O Marion Dynhoff, słynnej dziennikarce niemieckiej, która mieszkała długi czas właśnie na Mazurach i Tekst był o jej ucieczce do Niemiec na koniu przed Armią Czerwoną. Jestem pod wrażeniem, że tyle Olga? Zrealizowałeś słuchowisk i że pamiętasz, bo mi to już umknęło, a ty pamiętasz niesamowite, naprawdę. Pamiętam szczególne, a to było naprawdę niezwykłe, bo nagrywaliśmy w Saloniku Marion Dunhoff. W Gałkowie. W Gałkowie, gdzie były jej książki, czasopisma, którymi przewodziła i no też oczywiście nie obyło się bez przygód, tak jak w Wejherowie mieliśmy niezapowiedzianych widzów, słuchaczy, przeszkadzających nieco w nagraniu. Tak tam mieliśmy, ponieważ Salonik jest na piętrze, a na dole była restauracja. Tak. I my tu o poważnych sprawach, o życiu, o śmierci, a tu gwar, sztućce, wesołe jakieś śmiechy. No to też była niesamowita sprawa, żeby potem pozbyć się tego niechcianego tła, ale chyba jakoś się udało, bo w sumie chyba podczas słuchania tego nie da się zauważyć. To był jeden element przy okazji zabawny, mianowicie Przemek Bluszcz zagrał konia ukochanego Marion, bo na tym koniu właśnie... uciekała. Pozwolił sobie też zagrać tego konia nie tylko słowami, bo był takim rodzajem właśnie narratora, ale rżał przepięknie. Tak więc mieliśmy rzeczywiście parę... No i muzyka na żywo, nie musimy o tym powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Mów troszkę bliżej mikrofonu. Mówię, że muzyka na żywo. Dopominam się, żeby o tym powiedzieć, że była muzyka na żywo. W jednym i w drugim przypadku zresztą muzyka była grana na żywo, a ja tylko klamrą powiążę oba słuchowiska, bo reżyserem tego słuchowiska w Muzeum Pieśni i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, bo to takie jest pełna nazwa, prawny pałac Przebędowskich w Wejherowie, był właśnie wspomniany Romek Bicza-Pokojski, dzisiaj dyrektor Opery Bałtyckiej, który przygotowuje się do festiwalu operowego, również w Operze Leśnej. Tak jest, Baltic Opera Festival. Mam nadzieję, że tutaj pojawimy się i pogoda się poprawi. Wróćmy do wydarzeń pierwszego dnia, czyli dzisiejszego. W samo południe w Multikinie prezentowaliśmy trójkowe słuchowisko Tomasza Manna i teraz już podamy tytuł. Tomku, jesteś z nami? Tomaszu. Tomku, Tomaszu. O tobie mowa jest. Teraz musisz odłożyć gitarę. Nie, to jest ten moment. Nie, teraz będziesz mówił. Zapytałam o tytuł. Dobry wieczór. Tak, zapytałam o tytuł słuchowiska. O tytuł? Tak. Nie przyniosłem... Nie przyszedłem. Nie przyniosłem pokoju, lecz miecz. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. I mógłbyś się przygotować troszeczkę. Tak. Ale ja dobrze się znam. No to już teraz poważniej, bo to jest oczywiście cytat z Ewangelii. I teraz już skup się. Powiedz. Świętego Mateusza. Tak. W jakich okolicznościach stworzyłeś to słuchowisko, które, Tomaszu, które nazywało się nie słuchowiskiem, tylko audioteatrem. Olga i Tomasz opowiadają o tym bardzo szczególnym słuchowisku, które miało swoją premierę w Trójce. Dzięki gościnności. Gościnności, dziękuję. Gościnności CSW na scenie Laboratorium. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Mogliśmy przez dwa lata realizować taki pomysł, który się nazywał audioteatr, który polegał na tym, że można było zobaczyć i usłyszeć i też nawet powąchać teatr z bliska, gdzie dźwięk był najważniejszą taką jakby trampoliną do powiedzenia dramaturgicznej historii. I to słuchowisko, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest jednym z 12, które powstało. I ten drugi cykl dotyczył generalnie myśli Jezusa i przesłań ewangelicznych. Tak, przesłań ewangelicznych i to słuchowisko powstało dlatego, że mój przyjaciel Paweł Romańczuk w drodze, pamiętam, z Wrocławia do Warszawy właśnie opowiedział mi historię swojej siostry, która została jakby skradziona przez... Uwiedziona przez sektę. I to było bezpośrednim powodem do tego, że napisałem ten tekst. No oczywiście jakby Paweł mi wiele rzeczy mówił, które tutaj w naszym schowisku nie byliśmy w stanie odtworzyć. Na przykład to nie zapomnę tego opowiadania o tym, jak została wywieziona siostra po to, żeby sekta ich nie żeby nie znalazła tej dziewczyny. Niestety sama historia w życiu realnym nie ma swojego zakończenia. Nie wiadomo, co do tej pory, po prawie 30 latach, co się z siostrą Pawła stało. Natomiast nasze słuchowisko nie. Olga, kończy się tak, autor chciał przynajmniej, żeby się przytuliła matka, która już nie wie, czy jest w świecie realnym, czy w marzeniach, czy w tęsknocie, czy w żałości, żeby się przytuliła do swojej córeczki, którą to pięknie zagrała Olga. Tak pięknie, że dzisiaj się popłakałem. Tak? I Aneczka też się popłakała. Mimo, że jechaliśmy z Wrocławia od 5:00, spóźniliśmy się, bo korki, wiadomo, to jest część naszej cywilizacji, ale płakaliśmy, bo ty pięknie to zagrałaś. Dziękuję ci bardzo, Olga. Przypomnę, że matkę zagrała pani Anna Seniuk również fantastycznie, tylko na innej nucie grałam, a tak można powiedzieć. No a Olgę, przepraszam, córkę Olga Sarzyńska. Olga, dla ciebie teraz 5 minut. Rzeczywiście czasami zdarza się tak, że spotykają się ludzie i tworzy się między nimi jakaś taka niesamowita twórcza energia. I to tutaj po prostu zaistniało, plus historia, która wydarzyła się naprawdę i te historie właśnie mają taką bardzo silną moc wrażenia. Więc... Nie, Tomek tutaj robi mi tło do... Historia jest rzeczywiście bardzo smutna, ale... Historia jest bardzo smutna. Nie chcemy cię teraz popłakać. Nie. Na wielu płaszczyznach było to dla mnie bardzo duże przeżycie. I artystyczne, i emocjonalne. I ja też wzruszałam się, kiedy z panią Anią Seniuk żeśmy czytali ten tekst. Wydaje mi się, że Tomek z ogromną wrażliwością napisał tę historię i jest ona mocna. Trzeba tutaj powiedzieć właśnie o Pawle też. Paweł Romańczuk, twórca małych instrumentów z Wrocławia, takich małych fortepianików. Dokładnie. I dziwnych przedmiotów. I strasznie go pozdrawiamy i strasznie go uwielbiamy, bo on jest tutaj częścią naszego zespołu. Instrumenty były na scenie, stworzone właśnie przez Pawła i dawały niesamowity... Wiesz, że ja mam problem z koncentracją. Jak ja robię jedną rzecz, to już nie mogę drugiej. Dobrze. I dawały niesamowity efekt takiego uciśnienia w tej sekcie. I więcej już nie powiem. Dobrze, to ja ci teraz pomogę. Pomogę, tak. Ponieważ mogę opowiedzieć o swoim dzisiaj odbiorze. Słuchałam tego po raz, no powiedzmy, trzeci. Pierwszy to była ta premiera w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, kiedy to wraz z publicznością, no ale też oglądałam ciebie, nie tylko słuchałam panią Annę czy Pawła Romańczuka grającego na tych różnych bardzo dziwnych instrumentach, urządzeniach grających. Drugi raz, no to już był moment, kiedy nadawaliśmy to przez radio, czyli w Trójce, kiedy odbywała się dzięki uprzejmości Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski premiera. No i to był taki najtrudniejszy odbiór, bo no, małe głośniczki, pokój, no jednak to nie jest to. I po raz trzeci tutaj. No i rzeczywiście również roniłam łzy krokodyle, mimo że, i to jest, myślę, no, jeżeli tak można powiedzieć, komplement, ja nie mam takiego doświadczenia, nie jestem matką, nie przeżywałam lęku o swoje dziecko, o swoją córkę, nie rodziłam w związku z tym, a to, co Olga wykonała rzeczywiście w roli matki, zresztą jest Olga matką, więc może to ułatwia, no jest nie do opisania, to jest nie do opowiedzenia. My po festiwalu większość słuchowisk jeszcze przypominamy tych, które były prezentowane, więc będą mieli Państwo szansę jeszcze na pewno posłuchać tego naszego konkursowego słuchowiska. Tylko tu jest bardzo ważny taki element. Większość, bo w jakimś momencie, jak powiedziałam, dotarło do radia z Zamku Ujazdowskiego to słuchowisko. Ale większość słuchowisk powstających w studiach, tu zwracam się teraz bardziej do Andrzeja, no to są rzeczy montowane, powtarzane i tak dalej, miksowane. Tutaj po prostu musiało być w skali 1:1, jak w teatrze, czyli Olga nie została ani pani Anna zmontowana, to samo dotyczy muzyki. No niemniej ten cały materiał dźwiękowy, posługuję się taką techniczną terminologią, został nagrany, znaczy ten materiał został nagrany i przesłany do Andrzeja Brzoski. I teraz jaka była twoja rola, skoro nie montowałeś, nie miksowałeś, nie mogłeś nic poprawić? Tak, ale byłem świadkiem nie akurat tego spektaklu, ale kilku innych z tego cyklu, co Tomek opowiadał. I widziałem, co tam się dzieje, jakie są emocje i też muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem instrumentarium. Tam były oczywiście instrumenty, które są powszechnie znane, ale były też takie własnej konstrukcji, jakieś źródła niesamowite dźwięku, jakieś blaszki, jakieś pałeczki. No, bardzo dużo tych źródeł dźwięku było. Każdy ten instrument został zarejestrowany na oddzielnym śladzie i ja ten materiał, który już nie pamiętam, czy to było 20 śladów czy 30, ale ogromna ilość, otrzymałem, żeby to w pewien sposób przenieść do radia, ale w żaden sposób nie chciałem uronić tych emocji, które tam były, dlatego że właśnie to, co Baszka mówiłaś, słuchowisko na żywo rządzi się innymi emocjami. To nie jest to, że w studiu, a to jeszcze raz powtórzmy, a może inaczej zrobimy. Tu się robi, to się dzieje wszystko raz. Ale za to są emocje, które właśnie powodują wzruszenia, radość. No, są to emocje znacznie silniejsze. Może nagranie, może interpretacja nie jest tak doskonała, jak przy kolejnym powtarzaniu się uzyskuje, ale są te emocje, których przy takim chłodnym, profesjonalnym nagrywaniu w studiu nie ma, bo te emocje już są inne, to są inne wrażenia, inne odczucia. Mhm. Więc starałem się te emocje zachować, żeby nie uronić nic z tego, a jednocześnie zachować taki balans, żeby wszystkie te piękne dźwięki, które tam były, mogły zaistnieć w słuchowisku, żeby one były, żeby odgrywały taką rolę mniej więcej jak na spektaklu. I przestrzeń, żeby zagrała i to było słychać. Przestrzeń to bardzo ważne, żeby była tam przestrzeń, czyli jakaś głębia, plany bliższe, plany dalsze, no wszystko to, co powinno być, co pobudza wyobraźnię słuchaczy. To Andrzej Brzoska, teraz Tomek Mann. Chciałem powiedzieć, że tutaj jakby Paweł Romańczuk stworzył taką instalację, którą nazwaliśmy sobie po prostu sekta, czyli coś, co jest, były to często antyinstrumenty, na przykład akwarium wypełnione wodą, gdzie poruszane była woda w odpowiednim rytmie przez łyżeczki. Ale wszystko było sterowane właśnie przez komputer. To znaczy Paweł napisał program i też myśmy właściwie uczestniczyli jako muzycy tylko w dwóch gestach. To znaczy dokładaliśmy smyczki na początek i na koniec. Także jakby te antyinstrumenty i też właściwe instrumenty były po prostu sterowane przez komputer. A dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, sekty generalnie mają za zadanie, żeby jakby trzymać w garści wielu ludzi, ale nie ale pozbawione to jest emocji, to znaczy nie ma takiej empatii, która by dawała szansę na przykład na wolność. Nie, tutaj był problem z wolnością, z miłością. I to, co powiedziałaś, Andrzeju, myśmy też z Markiem Atwinowskim wymyślili takie cztery stoły w pierwszym, zwłaszcza w pierwszym roku audioteatru, które były też odpowiednio nagłośnione. Jakbyśmy teraz tak tutaj uderzamy w stół, to słabo słychać. A normalnie były w różnych miejscach na stole, były odpowiednie mikrofony. W związku z tym, jak była grubsza deska, no to wtedy inaczej brzmiało. Jak była cieńsza, to inaczej. Też wszystkie poszera. Bardzo jest to bardzo szczególne, ponieważ każdy dźwięk jest słyszalny. Znaczy wystarczy pazureczkiem nawet tak zrobić, jak się to podgłośni, to też słychać. No i jakby ta sprawa audio teatru jest o tyle istotna, że my też stwarzaliśmy nowe instrumenty. Tak jest. Jeszcze jest jeden taki moment ważny, odróżniający to dźwiękowisko audioteatru od... Dźwiękowisko, jakie ładne powiedziałaś. Od słuchowiska, to nie ja wymyśliłam. Ale to mi się podoba. Dziękuję. Od słuchowiska nagrywanego w Teatrze Polskiego Radia, mianowicie zazwyczaj dźwięki ilustrują. Czyli jak dzwoni telefon, to dzwoni telefon, jak trzaskają drzwi, to trzaskają studyjne drzwi i tak dalej. Wchodzimy po schodach, schodzimy, tupiemy. Aha. Natomiast tutaj Paweł Romańczuk stworzył metaforę danej sytuacji dźwiękowej, czyli jak dzwoni telefon, właśnie jak Olga dzisiaj mówiła to gdzieś o tym, coś innego. O laleczce, nie? Bo tam była laleczka w środku, a natomiast na zewnątrz były takie pręciki. Aha. I one i robiły takie, ale to wiadomo, że to jest główeczka córki, która została, że tak powiem, wciągnięta przez sektę. Jeszcze raz tytuł. Nie przyszedłem. Nie przyszedłem. O Boże. Nie przyszedłem. Nie przyszedłem. Przynieść pokoju. Przynieść pokoju. Lecz miecz. Tak. To w parafrazie niestety żartujemy, no nie powinniśmy w tym momencie. Proszę Państwa, za 15 minut 20, więc to są już ostatnie minuty naszego spotkania. Tak, specjalnej sceny teatralnej Trójki Sopotu, naszego ukochanego. Zagramy Nirwanę? Powiedzmy jeszcze, że za nami również pokazy festiwalowych, konkursowych spektakli. Teatru telewizji oczywiście. I między innymi został pokazany musical 1989, czyli transmisja, majowa transmisja z Teatru Słowackiego w Krakowie. No i to stanowiło zarazem premierę Teatru Telewizji, takie swoiste nieprzeniesienie, tylko właśnie w skali 1:1. To było piekielnie trudne. Nie ma z nami reżyserki Katarzyny Szyniery, ponieważ dzisiaj ma premierę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ale ja z nią rozmawiałam tuż przed tą premierą w Teatrze Telewizji. No to co, może uda się posłuchać jeszcze przez moment pani reżyser? Trójka na festiwalu Dwa Teatry. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie, ponieważ jest to długi, bardzo skomplikowany, złożony spektakl muzyczny, więc próby do tej realizacji rzeczywiście były bardzo intensywne. To jest w jakimś sensie szalone przedsięwzięcie, żeby tak skomplikowany spektakl grać na żywo, ale tak się właśnie dzieje. Siedzę właśnie na korytarzu Teatru Słowackiego, tutaj lata dron przygotowujący taką czołówkę do tego spektaklu. Wszyscy biegają, układają kable, robią szlify i poprawki, także tutaj jest 100-kilkadziesiąt osób pracujących nad realizacją na żywo. Zazwyczaj w takich sytuacjach realizatorzy chwalą się, ile to kamer zostało zatrudnionych do tego, żeby transmitować wydarzenie. Tu jest 13 kamer. Drony to tylko do takich pobocznych tutaj ujęć, bo drony już w trakcie spektaklu nie mogą latać nad publicznością żywą, hałasują. To jest obraz, natomiast ja zawsze mam wątpliwość co do dźwięku, że to nie jest jednak taki dźwięk, jakiego potrzebuje, no na przykład teatr radiowy. Oczywiście nie da się uzyskać takiej jakości dźwięku na telewizorze jak w teatrze, także no na pewno taka realizacja jest tylko pewnego rodzaju zapisem. To, że jest na żywo, dodaje emocji, bo na pewno wkradną się błędy, a i to też daje jakąś energię wyjątkową temu zdarzeniu, że w tym dokładnie czasie aktorzy grają to w Krakowie, w którym widzowie przed telewizorami będą oglądali. Myślę, że zrobimy to super. Tutaj włożyliśmy dużo pracy w to, żeby mogli wszyscy się cieszyć tym spektaklem. No i ciekawe, czy jurorów konkursu zafascynowała właśnie taka premiera, no nieoryginalna. Szefowie teatru, nowi szefowie Teatru Telewizji, planują jednak oryginalne widowiska teatralne w teatrze telewizji. Oczywiście te przeniesienia czy te transmisje są możliwe, ale nie mogą stanowić no, tego głównego zrębu czy tronu. Tak, bo ja widziałam na żywca ten spektakl. Niezwykły jest. Bo właśnie to jest ta przewaga jakby nad ekranem. Ponieważ moim zdaniem powinni wykręcać fotele i ludzie powinni po prostu stać i po prostu rytmicznie machać główkami i nóżkami, ponieważ jest to hip-hop od początku do końca. Znakomita realizacja, świetny dźwięk. No i też o naszej historii takiej tak powikłanej, jest. Ale znakomity spektakl, także... Ja cały, że tak powiem, tutaj drżałem. To koprodukcja Teatru Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. No tutaj odbyła się właśnie prapremiera, bo ta pierwsza premiera rzeczywiście miała miejsce w 2022 roku w listopadzie właśnie w GTS-ie. No cóż, oglądalność podobno fantastyczna. Ponad 800 tysięcy to podobno jest dużo. No nie jest to 8 milionów prawda, widzów spektaklu, jakim jest mecz piłki nożnej. 9 milionów. Nawet było 9. Tak, no, i przegraliśmy. A tu autorka wygrała. No. Tak, to panowie Tomasz Mann i Wojciech Fułek. No ale oczywiście pełne są widownie, bilety wyprzedane, ten musical się ogląda, bardzo go polubiliśmy i ten nasz pozytywny mit, chcemy o nim pamiętać, tak jak ten pozytywny mit festiwalu Dwa Teatry, no, takie ładne skojarzenie. Proszę Państwa, no, mamy jeszcze ile? 6 minut maksimum. To teraz zwrócę się do kogo? Jeszcze raz do Tomka. Tomaszu, skup się. Masz jeszcze jedno słuchowisko w konkursie radiowym. W poniedziałek będziemy mogli wysłuchać, no my raz jeszcze, bo była też premiera po jedynkowej premierze. Czego? Mała piętnastka. A już tytuł bardziej zapamiętałem. I to jest z kolei wersja nagrana w Teatrze Polskiego Radia tego materiału, który premierowo i jakby regularnie prezentowany jest w Nowym Teatrze w Słupsku. Tak więc to też taka no, szczególna forma przeniesienia z żywego planu do teatru radiowego. Jednym zdaniem, o czym to jest? O tym, żeby uczyć dzieci pływać. Bo? Ponieważ jak się nie uczy dzieci pływać, to one toną. I mamy taką przerażającą historię z roku 1948, że harcerki pojechały nad morze, właściwie nad jezioro i niestety łódki się przewróciły i większość dziewczyn nie potrafiła pływać. I ponad 20 dziewczyn utonęło nad jeziorem Gardno. Jest to historia prawdziwa. Ja oczywiście jakby swoją wyobraźnię zaprzęgłem do tego. Dzięki Dominikowi Nowakowi, dyrektorowi teatru w Słupsku, mogliśmy to po prostu zrealizować. W poniedziałek, proszę Państwa, mała piętnastka Tomasza Manna i jeszcze ostatnie pytanie, dwie minuty niecałe, do Andrzeja Brzoski. Prowadzisz warsztaty tutaj. Młodzież co prawda już zakończyła rok szkolny, ale ktoś przychodzi? Przyszła bardzo ciekawa grupa zainteresowana teatrem, zainteresowana słuchowiskami. To nie była przypadkowa grupa, to byli członkowie Stowarzyszenia MOST, którzy są pasjonatami, można powiedzieć, teatru i też radia. To były osoby tak mniej więcej dwudziestoparoletnie, niektórzy nieco młodsi. No to młodzież, tak. Młodzież, można zdecydowanie powiedzieć. Celem tych warsztatów, które potrwają 3 dni, jest nagranie Antygony. We fragmentach oczywiście, ale taki jest cel warsztatu. Dzisiaj zajęcia polegały na pracy z mikrofonem, jak działa mikrofon, jak trzeba do mikrofonu mówić, z jakiej odległości i tak dalej. Szymon Kuśmider poprowadzi dalszy ciąg, będzie przygotowywał nagranie w poniedziałek. jest już finał, czyli nagranie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, tak. Zainaugurowaliśmy właśnie Lato Bardzo Kulturalne 2024. No i tradycyjnie w Sopocie. A 23. Festiwal Dwa Teatry zakończy się po 3 dniach w poniedziałek. Podsumowanie 28, bo właśnie pada, czerwca w Trójce pod Księżycem. To było specjalne wydanie sceny teatralnej, które zrealizowali w Warszawie Olga Szućko i Wojciech Dorosz, w Sopocie Janusz Graczyk. Naszymi gośćmi byli Olga Sarzyńska. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Rzoska. Do usłyszenia. Tomasz Mann, ach, się rozkręcił. Tak? I Wojciech Kółek, wracaj na Kaszuby. W przyszłym roku 25-lecie festiwalu. Tak jest. Cieszmy się latem. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2024 jest miasto Sopot. Zapraszamy do reklamy.